skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, piątek, 7 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowe ponad 400 tysięcy szczepień udało się wykonać w Polsce ostatniej doby. Premier apeluje do senatorów, by jak najszybciej przyjęli ustawę o ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Rusza 30. Festiwal Mozartowski, do końca maja online, potem także z publicznością. 6047 nowych infekcji koronawirusem potwierdzono w Polsce. Ostatniej doby zmarły 453 osoby zakażone COVID-19, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj o ponad 1300 spadła liczba zajętych łóżek covidowych, a respirator przestał być potrzebny 38 pacjentom. Liczba wykonanych w Polsce szczepień przekroczyła już 13 milionów. W jej zwiększaniu będzie pomagać od dzisiaj punkt szczepień masowych w Katowicach. Otwarto go w ośrodku tenisowym przy ulicy Szopin. Jak mówi prezydent Katowic Marcin Krupa, to jeden z wielu punktów szczepień w mieście. Jest tych punktów w naszym mieście ponad 60, w tym właśnie ten nasz miejski, taki bardziej masowy, gdzie możemy szczepić nawet do 1000 osób dziennie, ale z racji tego, że ilość szczepionek jest ograniczona, tych szczepień będziemy tu realizowali 500 dziennie. W ciągu ostatniej doby w całej Polsce wykonano rekordową liczbę szczepień, ponad 400 tysięcy. Dla porównania tylu mieszkańców liczy Szczecin. A dzisiaj do Polski przyjedzie ćwierć miliona szczepionek Moderny, zapowiada prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Te szczepionki powinny trafić do naszego magazynu koło południa i od razu wyjadą do punktów szczepień. A w poniedziałek spodziewamy się kolejnej dużej dostawy, około 1 200 000 szczepionek Pfizera. Od dziś na szczepienie przeciwko COVID-19 mogą rejestrować się 3 roczniki 1994, 95 i 96, a można to zrobić przez internet, telefonicznie lub SMS-owo. Premier Mateusz Morawiecki apeluje do senatorów, aby jak najszybciej przyjęli ustawę o ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Szef rządu zaznaczył, że pozwoli to wcześniej uruchomić środki na odbudowę Polski po pandemii. Mateusz Morawiecki. Teraz pora na Senat, pora na to, żeby bez żadnej zwłoki przyjąć tę ustawę. To pozwoli nam bardzo szybko uruchomić środki na rzecz szerokiej odbudowy w wielu dziedzinach życia. Oczywiście służba zdrowia, ale także cała infrastruktura gospodarcza, wiele dziedzin społecznych związanych z edukacją, z zabezpieczeniami społecznymi. Dziś uruchomienie tych środków zależy od szybkiego przejścia przez ścieżkę legislacyjną. Adrian Zandberg, poseł Lewicy, która głosowała w Sejmie za funduszem, mówi, że przyczyni się on do budowy silnej Europy. W rozmowie z Polskim Radiem 24 dodał, że ułatwi też Unii Europejskiej rozwiązywanie najważniejszych problemów. Byłem, jestem i będę zwolennikiem tego, żeby Europa w sprawach takich jak wspólne inwestycje, jak polityka społeczna, jak polityka rynku pracy, jak konfrontowanie się z wielkimi korporacjami, które dzisiaj wyrosły do takiej skali, że poszczególne państwa narodowe są często za słabe, żeby narzucić im uczciwe warunki gry, żeby Unia Europejska w takich sprawach szła do przodu. Senat ma się zająć przyjętą we wtorek przez Sejm ustawą jeszcze w maju. Zgodę na utworzenie funduszu muszą wydać wszystkie parlamenty narodowe państw członkowskich Unii. Polska ma otrzymać z funduszu 770 miliardów złotych. Trzeba zwiększyć walkę z przestępczością, piszą francuskie media, przypominając kolejne zabójstwo policjanta sprzed kilku dni. Komentują także niedawną sprawę recydywisty, który spalił żywcem swoją partnerkę. Zdaniem francuskich komentatorów wydarzenia to pokazują, że we Francji przestępcy nie obawiają się ani policji, ani wymiaru sprawiedliwości. Le Monde napisał, że śmierć policjanta zastrzelonego w środę przez dilera narkotyków w Awinionie jest iskrą, która wywołała pożar w instytucji policji. Związki policjantów wezwały do pochodu w Paryżu 19 maja, aby domagać się zaostrzenia kar dla przestępców. Surowszych kar dla recydywistów domagają się na łamach Le Parisien Stowarzyszenia Broniące Kobiet. We wtorek w okolicach Bordeaux mężczyzna algierskiego pochodzenia ostrzelał i spalił żywcem swoją partnerkę. Dziennik przypomniał, że pomimo 7 wyroków, które zabójca usłyszał w ostatnich latach i skarg

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piętnaście minut po godzinie 12 w naszym studiu Gosia Jakubowska i dodaj do ulubionych. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Zaczynamy od przeglądu nowości na kanałach streamingowych w Polsce i dokładnie od zagranicznej produkcji, w której pojawi się polski aktor Maciej Musiał. Nie wiem, Piotrze, czy miałeś okazję może obejrzeć niemiecką produkcję serialu Dark? Oczywiście. Do drugiego sezonu byłem zachwycony, a w trzecim się troszkę pogubiłem. Naprawdę? Ja skoki w czasie zupełnie... Nie dla ciebie. Nie. Ja natomiast czasami cofałam sobie na pasku odtwarzania do momentu, w którym się zgubiłam i czasami powtarzałam niektóre odcinki, ale dzięki temu dotrwałam do końca drugiego sezonu i zdecydowanie polecam tę produkcję. I też mam wrażenie, że to jest jeden z ciekawszych seriali, które pojawiły się ostatnio. Eine Reise durch die Zeit. Pięknie. No i właśnie twórcy tego serialu zakończyli pierwsze zdjęcia do kolejnej produkcji 1899. Nowy serial powstanie w największym w Europie wirtualnym planie zdjęciowym pod Berlinem, a fabuła 1899 roku skupi się na losach imigrantów płynących z Europy do Nowego Jorku, którzy w trakcie rejsu natrafiają na zaginiony przed miesiącami statek pasażerski. Ten będzie początkiem nowych, tajemniczych przygód bohaterów. No i obsada tym razem będzie międzynarodowa. Stąd też w produkcji pojawi się polski aktor znany z seriali telewizyjnych Maciej Musiał. A na kanałach streamingowych możemy już obejrzeć zwiastun tego serialu. Natomiast data premiery pozostaje nadal nieznana, no bo też zdjęcia do tego właśnie serialu się tworzą. To teraz coś dla fanów Dreszczowców. Nie wiem, ty jesteś fanem Dreszczowców, czy jednak nie do końca? Ostatnio oglądałem Annabelle. To taki film czy serial? Horror film. Mm-hmm. Ale wyłączyłem po pół godziny, bo się zacząłem bać. Naprawdę? Mhm. Ja też tak mam, że jednak horrory to nie moja bajka. Nie na moje nerwy. Też tak czasami mam, że zaciskam ręce, zaciskam sweter, który mam na sobie. Na początku myślę, że będę się z tego śmiał. Zobaczę, co wymyślili ci Amerykanie, ale nie. Bo to jest ta linia obrony naszego mózgu, że zaczynamy po prostu się śmiać z tego, że to wcale nie jest takie straszne i odpychamy tę myśl, a jednak okazuje się całkowicie inaczej i nie jesteśmy w stanie dokończyć danego filmu bądź serialu. No dobrze, no to jeżeli państwo są właśnie fanami Dreszczowców, no to ostatnio na kanałach streamingowych dużą popularnością cieszy się film dokumentalny o seryjnych mordercach. I taką furorę robią filmy o Tedzie Bundym czy Richardzie Ramirezie. I jedna z platform streamingowych ma dla państwa propozycję miniserialu o jednym z najpopularniejszych amerykańskich seryjnych morderców, czyli synu Sama. I w miniserialu poznamy historię dziennikarza Mauriego Terry'ego, który poświęcił dziesiątki lat, aby udowodnić, że zbrodnie syna Sama miał związek z kultem satanistycznym. Do tej, tak? Już widzę to napięcie. Spodziewałem się jakiegoś luzu, dzisiaj jest piątek. No to luz będzie już za chwileczkę. Padły wszystkie słowa, które mrożą krew w żyłach. Jak ta pogoda za oknem. A, to akurat przyjemne, ja lubię, jak pada. Tak? Takie oczyszczające, prawda? No i do tej produkcji zostały wykorzystane archiwalne materiały filmowe, między innymi rozmowy z osobami uczestniczącymi w śledztwie. To teraz czas na polskie premiery muzyczne, czyli trochę oddechu od tych dramatycznych informacji. Wczoraj na kanałach streamingowych pojawił się nowy singiel polskiego zespołu Martina Lange, Kłamiesz. Duet tworzy Michał Lange oraz Marcin Makowiec. Panowie tworzyli już m.in. z Kasią Lins czy Michałem Szpakiem oraz Rosalie. Zespół przygotowuje się do wydania swojego studyjnego albumu. Pierwszą zapowiedzią nowego wydawnictwa był singiel Oddychaj, a drugą nowy utwór Kłamiesz, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki. Ten dostępny jest oczywiście na kanale YouTube. Powstał również do niego teledysk, w którym zagrał główną rolę Tomasz Kot. I możemy odchodzi zobaczyć. Odchodzi się od teledysków. Odchodzi się od teledysków? Czy na pewno? Nie sądzę. No chyba, że w internecie się ogląda dzisiaj. Aczkolwiek pojawiła się taka moda na tworzenie teledysków, gdzie po prostu leci tekst. Jak taka prezentacja. Tak, zmieniły się bardzo. Zmieniłeś. Albo animacja. Albo animacja. Która przyciąga. Czasami relaksuje. Ale jeżeli chodzi o teledysk do utworu Kłamiesz, to jest to zupełnie inna produkcja. Opowiada to historię pewną. Jest fabuła w tym teledysku. No i głównym bohaterem jest Tomasz Kot, którego możemy zobaczyć w nietypowej roli tancerza. Ciekawe, jak sobie poradził. Zerknę. I zakończymy pierwszą część naszego spotkania genialnym singlem Szaro-Różowe, który pojawił się dzisiaj w internecie w wykonaniu świetnego rockowego zespołu Muchy. Artyści zaprosili do tego nagrania Belę Komuszyńską i Jana Borysewicza. To teraz premierowo w Trójce. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem grzech smakuje mniej. Telewizyjny amok. bo miał być jak z okładki. Dodaj do ulubionych Gosia Jakubowska czas na świat. Świat, raczej ten świat poza granicami Polski, bo będziemy mówili oczywiście o filmach i serialach, raczej w tej drugiej części naszego spotkania tak o filmach. Rozumiem świat. Tak. Czyli to, co poza granicami Polski. Na pewno? Tak. Wolałam doprecyzować. Mhm. Okej. W drugiej części naszego spotkania będziemy mówili o filmach, tak jak już przed chwilą powiedziałam, Things Heard and Seen. Co widać, co słuchać. Widziałeś może ten, albo słyszałeś może ten film... czy nie. To jest horror, nie, więc w sumie ale możliwe, zaraz że nie nam widziałeś. Opowiesz. Tak, wszystko. Opowiem wszystko, bo jest to dosyć ciekawy wybór, bo ten film nie spełnił oczekiwania widzów. Jest dosyć popularny na streamingach, ale oglądany właśnie bardziej z ciekawości. Czyli po 20 minutach out. No raczej... Po pięciu. Chyba tak. Chyba tak to mniej więcej wygląda. Fabuła całego horroru czerpie z XVIII-wiecznego mistycyzmu i łączy historię pary, która porzuca Manhattan dla małego miasteczka. Młoda kobieta, w roli której zobaczymy Amanda Seyfried, odkrywa, że zarówno jej mąż, jak i nowy dom kryją mroczne sekrety, czyli standard. Tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi o fabułę. Najciekawsze rzeczy pewnie dzieją się w piwnicy. Pewnie tak. Albo na strychu, bo tak czasami też jest. Jednak okazuje się, że film zbiera negatywne opinie wśród fanów, dreszczowców, bo pomimo trzymania w napięciu twórcy wpadli na pomysł, żeby dorzucić tutaj bezbarwne zjawy, które pojawiają się i znikają co jakiś czas i tak naprawdę nie powodują jakiegoś niepokoju u odbiorców. Więc pewnie to taka ciekawostka. Zbyt mało wyrazista. Ja przypomnę tylko tytuł tego filmu, Things Heard and Seen, czyli co widać, co słychać. Z tego co wiem, też ten film jest dostępny na polskich kanałach streamingowych, więc można się przekonać, czy faktycznie się okazał. Włączyć i wyłączyć. Tak. Przeglądając dzisiejsze wiadomości zagraniczne, znalazłam również ciekawy artykuł, w którym opisywane są najpopularniejsze filmy na różnych kanałach streamingowych. No i tak też pojawił się w tym rankingu film z 2019 roku, opowiadający o sportowcach. Wysokie loty, High Flying Bird, nie wiem, czy widziałeś, nie? W reżyserii Stevena Sonnenberga. Historia opowiada o agencie sportowym, który zostaje wplątany w konflikt pomiędzy ligą a zawodnikami. Okazuje się, że ma tylko 3 dni na to, aby zrealizować ryzykowny plan uratowania swojej kariery i zawodników. Co ciekawe, cały film został nagrany telefonem komórkowym, zachowując przy tym oczywiście poziom produkcji, czyli tak jakby naprawdę był nagrywany... Widziałaś wyjście przed sklep z pamiątkami? Nie. To jest o street arcie. To także było nagrywane telefonami. No, dzisiejsza technologia na to pozwala, żeby nagrywać w ten sposób. Podobno wybitny, ale teledyski także. Też nie dotrwałem do końca. Tak? Ale to ze względu właśnie na kwestię produkcji czy na fabułę? Trudno powiedzieć. Rozumiem. Jest to drugi film tego reżysera, który został nagrany właśnie w ten sposób. To teraz od filmów do muzyki. To brytyjski zespół rockowy, który dzisiaj wydał swój najnowszy album Bright Green Field. Na tym wydawnictwie znajdziemy 11 utworów, w tym Pamphlets, który pojawił się przed chwilą na antenie Trójki. Utwory powstały w ramach wspólnego muzykowania i luźnych improwizacji, a w efekcie otrzymaliśmy płytę, która ma w sobie momenty zaskoczenia, bo mówię tu nie tylko o nagłych krzykach, które pojawiają się w niektórych utworach, ale również o chwilach, gdzie gitary powoli milkną, a pojawiają się na przykład smyczki. No, a krzyki zamieniają się w wokal, jak teraz słyszymy właśnie w tle naszej rozmowy, to te krzyki są tutaj obecne. Podczas tworzenia tego albumu zespół inspirował się twórczością Black Midi czy też Radiohead. Nie wiem, ty jesteś fanem takiej muzyki, czy jednak nie do końca? Jeżeli chodzi śpiewania. O śpiewania, bardziej. Takiego. Jak wracam do domu na przykład, tak powoli po zakończonym później, tygodniu, prawda? Później troszkę głośniej i... Czasami ludzie przechodzący pod moim oknem tak pozerkają, co tam się dzieje. Tak, to jest dobry. A ja kocham śpiewać. Dobry sposób na to, żeby zrzucić z siebie może ciężar całego tygodnia. Co to na to? Ja z wielką przyjemnością. I nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy tak jak ubiegłotygodniowe, czyli kobiecym głosem. Rosalie to mieszkająca w Filadelfii artystka, która jest autorką tekstów, wokalistką oraz producentką swoich utworów. Dziś wydała swój najnowszy album No Medium, na którym znajdziemy 10 wspaniałych utworów. Te opowiadają o życiu w stateczności. A autorka, tak? No proszę. Autorka, ale dlaczego ciebie teraz mówię? W stateczności. Tak, bo już wyjaśniam dlaczego. Bo autorka tych wszystkich utworów inspirowała się matematyką. Tam jest wszystko uporządkowane. Tak. Są pewne zasady, reguły. Dlatego pożegnam się utworem, który zaprasza nas do tej opowieści, Małów. Gosia Jakubowska, dodaj do ulubionych. Po więcej wrażeń dźwiękowych zapraszamy na 19 na 4 strony dźwięku. Zaprasza Łukasz Ciechański. Bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Before it begins. Woli, którą poleca Gosia Jakubowska. A przed nami jeszcze spotkanie z Katarzyną Cygler, a za kilka minut zajrzymy do pewnego albumu ze starymi fotografiami. 22 minuty pozostały do godziny 13. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Samoloty, sprzęt, budynki, a nawet elementy szkolenia. To wszystko można zobaczyć na wyjątkowych zdjęciach. Unikalny album fotograficzny prezentujący jeden z przedwojennych kursów szkoleniowych w Dęblińskiej Szkole Orląt trafił właśnie do miejscowego Muzeum Sił Powietrznych. Sama historia pozyskania tego albumu jest bardzo ciekawa, bo pojechaliśmy po niego aż do Niemiec, mówi dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Paweł Pawłowski. Na jednej z aukcji zostały przez naszych pracowników dostrzeżone bardzo ciekawe zdjęcia historyczne ze Szkoły Orląt w Dęblinie. Po kilkutygodniowych negocjacjach udało się zakupić nam ten album i te zdjęcia. Jest to niesamowity zbiór fotografii, które przedstawia pilotów, żołnierzy Wojska Polskiego tu ze Szkoły Orląt i są to przede wszystkim portrety. Jacek Zagorzdzon, kierownik działu edukacji, organizacji i udostępniania wystaw Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Przed nami album. Album pięknie wykonany. Wspaniała ręczna robota. Na pierwszej stronie trzeci kurs OPL oficerów lotnictwa 1935-36. I cóż widzimy na pierwszych zdjęciach? Na pierwszej fotografii komendant Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, inżynier Wiedeń, podpułkownik pilot, następnie dyrektor nauk Luziński, major obserwator. Podobnie, zdjęcie stylizowane, ale bardzo dobrej jakości. Widzimy, jak z jednej strony różnorodny był to kurs, różnego rodzaju zajęcia, czy to w salach szkoleniowych, czy w plenerze, przy makietach silników, ale też obrazuje ten album. Jacy byli sami piloci, bo album jest przepełniony rysunkami odręcznymi, bardzo humorystycznymi, gdzie tu na przykład widzimy jeszcze nierozpoznaną postać. Postać wycięta z fotografii, dorysowane ciało, gdzie przechwytuje po drodze samolot, wyskakując jak gdyby w powietrze pomiędzy Ireną, wówczas centrum Dęblina, a Erykami. Takich rysunków jest więcej. Niemalże każda strona pokazuje, jak ten kurs przebiegał. Tu widzimy instruktora, który opisuje działanie silnika i najprawdopodobniej ten sam instruktor jest przedstawiony w postaci rysunkowej, jak za rękę niemalże prowadzi swoich kursantów do zdobycia wiedzy. Major Marek Kwiatek, rzecznik prasowy Lotniczej Akademii Wojskowej. Musimy pamiętać, że szkoła Orląt w tym roku obchodzi 96-lecie swojego powstania. No i ten album z lat 35-36 to bardzo taki namacalny dowód na to, jak się ta szkoła na przestrzeni lat zmieniała, jakim sprzętem dysponowali nasi piloci, technicy, jak wyglądali, jak wyglądał Dęblin te kilkadziesiąt lat temu. Kopalnia wiedzy. Zdjęcia są świetnie zachowane, dobrej jakości, dobrze naświetlone, idealnie ostre, więc tak naprawdę posłużą jako świetny materiał do odtworzenia samych kursów, ale też wielu budynków, których dokładnych szczegółów architektonicznych nie znaliśmy, a są na zdjęciach. Więc to już nam pozwoli poszerzyć naszą wiedzę na temat szkoły Orląt przedwojennej. Te początki to chyba taki najpiękniejszy, najromantyczniejszy okres lotnictwa, bo to zarówno lotnictwo polskie się odbudowywało, jak całe państwo polskie, jak również no, powstawało tutaj serce naszego lotnictwa. Trzeba pamiętać, że nie ma pilota wojskowego, który nie ukończył tej uczelni. Album jest niesłychanie ważny, gdyż przede wszystkim jest dokładnie opisany. Wiemy datę, kiedy zostały zrobione zdjęcia, znamy część osób, wiemy dokładnie, jakiego kursu dotyczy album, więc tak naprawdę po badaniach archiwalnych liczymy, że uda nam się rozpoznać większość osób, które w tym albumie są ujęte. Poza tym w sposób unikalny pokazane są zajęcia kursantów. Chcielibyśmy zorganizować w roku przyszłym wystawę, która pokaże twarze szkoły Orląt, pilotów, nawigatorów, szkoleniowców, żołnierzy Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej w ramach również zbliżającego się wielkimi krokami jubileuszu stulecia właśnie utworzenia szkoły Orląt. A początki szkoły Orląt sięgają 1925 roku, gdy najpierw w Grudziądzu, a dwa lata później w Dęblinie rozpoczęło się szkolenie przyszłych pilotów. O zbiór fotografii pytał Łukasz Grabczak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Dziewięć minut pozostało do godziny 13. Trójkowy detektyw. Czas na spotkanie z Katarzyną Cygler. Na stacji metra Times Square w jednej ze skrytek leżało coś, o czym marzyła większość ludzkości. Gdyby ktoś im powiedział, co mijają codziennie wysiadając czy wsiadając na tej stacji metra, na szczęście nikt tego nie zrobił, bo takie skarby niekoniecznie przynoszą szczęście. Była wiosna 1935 roku. Do Federalnego Biura Śledczego zadzwoniła kobieta. Niedługo potem tajni agenci zatrzymali mężczyznę. Mężczyzna miał przy sobie walizkę, w niej nic specjalnego, eleganckie ubrania, ale miał też portfel, a w portfelu kluczyk. Ten kluczyk doprowadził agentów na stację metra Times Square. Pasował do jednej ze skrytek, a w środku leżało kilkadziesiąt tysięcy fałszywych dolarów i matryce do ich produkcji. Mężczyzna, którego zatrzymano, nazywał się Victor Lustig. I czym bardziej śledczy zgłębiali jego dokonania, tym bardziej byli zdziwieni i pełni podziwu, bo ponad 10 lat wcześniej Victor Lustig mieszkał we Francji, gdzie sprzedał pewnemu biznesmenowi, zgadnijcie Państwo co, podpowiem, wysokie, metalowe i bardzo perskie, sprzedał wieżę Eiffla, której wcale nie był właścicielem, ale tu przecież nic nie szkodzi. Wiktor wykorzystał grunt, jaki przygotowały mu media, opisując wszelkie ówczesne uciążliwości związane z utrzymaniem wieży. Poza tym większość Paryżan uważała ją za koszmarnie brzydką i coraz częściej mówiono o rozbiórce, więc Wiktor pomyślał, że w sumie chętnie by ją sprzedał na złom, bo toż naprawdę kawałek metalu był. Jak pomyślał, tak zrobił. Mianował się urzędnikiem ministerstwa, wybrał kilku potencjalnych kupców, potem wśród nich wybrał najbardziej podatnego na oszustwo. Wszystko oczywiście było tajne przez poufne, każdy z zaproszonych wyjątkowy, a ten upatrzony najbardziej. I tak nie tylko sprzedał mu wieżę, ale nawet wziął łapówkę dla uwiarygodnienia swojej osoby. Najwyraźniej urzędnicy państwowi ówczesnej Francji taką mieli reputację. Agenci federalni podśmiewywali się z tej historii, ale kolejna wywołała u nich dreszcz emocji, ponieważ Wiktor Lastik oszukał Ala Capone i przeżył, a nawet został poklepany kaponowską dłonią po ramieniu i dostał $1000, a wszystko dzięki temu, że powiedział, jakby to określić, prawdę wybiórczą, czyli takie kłamstwo, ale nie do końca. Przyznał bowiem szefowi wszystkich szefów, że się mu nie udało rozwinąć biznesu, do którego namówił Ala i w który to Al zainwestował. Szczerość Wiktora wzruszyła Capone do łez. Wiktor jednak nie dodał, że interes nie mógł ruszyć, bo go nie zaczął, a pieniądze wrzucił do swojego sejfu. Wiktor Lastik był bezkarny, aż oszukał niewłaściwą osobę. Była to kobieta, która wykonała telefon do biura federalnego. Nazywała się Billie May i po prostu nie lubiła być zdradzana. Cóż, Wiktor tym razem popełnił prawdziwy błąd, który go w sumie kosztował życie, bo choć skazano go na 20 lat w Alcatraz, to nigdy już z więzienia nie wyszedł. Ale przeszedł do historii, bo jednak nikt przed nim i po nim nie sprzedał nikomu wieży Eiffla. Ach ci Francuzi, żeby własną wieżę. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Jacy będziemy? Jakie wywiesimy flagi? Nad każdym z naszych miast. Jaki będzie nasz świat? Czy w ogóle będzie nasz? I czy w ogóle będzie świat? Kiedy pójdziemy? Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? No, przez 4 dni.